zorluk zorluk ve bela. Seni neler bekleyin sakın evlenme buna. Bekarların çoktur derdi çillesi, en güzel aşk yoktur ondan ötesi. Şimdi sayayım size neler lazım doğuna. Önce bilezik gelir hepsinden avına. En az 10 tane olur eğer kızın saflıysa. Zincir üç kat olmalı beğenmez de kaplıysa. Saymama var mı gerek? Saatte altın kaplama dayanmaz buna yürek. Bekarların çoktur derdi çillesi, en güzel aşk yoktur ondan ötesi. Sıra geldi odaya iyi boyatacaksın, sonra da kralinden mobilya alacaksın. Bunlarla biteyim mi şimdi kız arayalım. Nerede iyi kız var etrafı tanıyalım. Dedi ki şeye var acaba verirler mi? Şehire yerleştiler köylere gelirler mi? Bekarların çoktur derdi çillesi, en güzel aşk yoktur ondan ötesi. Nihayet bir kız buldum gelsin uva gittiler. O da daire ister işi berbat ettiler. Kız isteye isteye geçip gider seneler. Zaten yaşın 40 olur adama kalmış derler. Ne lazım sana kardiya el buna ellesin. Bu işlere girdin mi bana hak vereceksin. Ha şimdi anladın mı evlenmek aslanlıktır. Benden size nasihat ve çarlık fukanlıktır.